ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maar je wordt mij eens vrij. Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf mij. November 2011 en je hoorde Ja 6 met Zij gelooft in mij. En als je weet dat die deze man vroeger een zwerver was. Een dakloze, ja. Ja, ongelooflijk hè. Het is, ja. Nou, leuk dat dit zover heeft gebracht, zeg maar. Nou, zeker. Goed, het is jouw zondagavond, dus jouw zondagavond express. En met vanavond natuurlijk weer met Laura. En Marco. En alle luisteraars van harte welkom, waar ook ter wereld. Ja. Hartelijk welkom en Grüßen Sie, nou. Hello, good evening. Hola, moeten we niet vergeten natuurlijk. Hola. Goed, het is vandaag een zeer bijzondere avond gaat het worden. Ja. Ik kan je vertellen, dat de eerste uur zal wel meevallen, maar dat tweede uur wordt denk ik voor iedereen behoorlijk zwaar. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik al een heel klein beetje de lood in mijn... In je schoenen. Ja, mijn voet, ik heb geen schoenen aan. Nee. Zo kan voelen. Nee, dan moet je nagaan wat de ouders voelen, zeg maar. Ja, precies. Nou, het is zo, en er zijn er toch een hoop mensen geweest die zeggen van, joh, ja, precies een jaar geleden is Jans overleden. Ja. 13 november. Ja, 13 november, vroeg ja. In de ochtend. Gadverdamme, maar goed. Ja. Maar heel veel mensen hadden er heel veel baat bij om aandacht te schenken aan een jaar, hè, een overlijder aan Jans. Ja, nou, ja, dat komt natuurlijk ook omdat Jans ontzettend geliefd was. Ja. En nou ja, wij konden het natuurlijk heel goed met haar vinden. Net als haar ouders en haar buren, niet te vergeten. Nee, schitterende en, mensen. En zij is bij het ontstaan van Radio Puur Hollands geweest natuurlijk. Dus wat is er dan niet mooier als Radio Puur Hollands even een uurtje lekker lang alleen maar aan Jans denkt. Ja, ja, nou dat vind ik ook. Dat vind ik niet meer dan normaal. Ja. En ik kan je vertellen van dat we toch een hele leuke gedichten hebben gekregen van de luisteraars. Dankjewel daarvoor. Ja. Leuk dat jullie zo ook enthousiast meedoen en dat je een warm hart toedraagt. Ik heb inderdaad, ik heb alles mooi gemaakt. Ja. En nee, dat is hartverwarmend. Dat is alleen ons de moeilijke taak straks is om dat allemaal op een nette manier te presenteren, zeg maar. Dat is heel moeilijk, want tijdens het lezen... Dat ken je wel, hè? Zo'n soort verkoudheid waarbij de tranen uit je ogen blijven lopen. Dat je denkt dat je scherpe uien bij je hebt. Ja, zeg maar. Zoiets. Ja, nou, dat, zoiets. Dat had ik natuurlijk al de hele dag, want ik ben er al de hele dag mee bezig geweest vanaf vanmorgen vroeg. Ja. Om mooie dingen te maken en te printen en te doen. Ja. Dus vandaar dat de lood bij mij al een beetje in mijn schoenen zit. Ik weet wat er gaat komen. Ik daarom, weet dat wij weten wat er gaat komen en we gaan ons best doen. En ik weet, en ik hoop dat het gelukt is, dat Henk, Tini en we hebben natuurlijk Peter en Sil. En Sil, niet te vergeten, die zitten lekker in een huisje. Die zitten als goed is mee te luisteren. En ik zou zeggen van, hoe moeilijk dat het ook is, maar geniet er wel van. Ga genieten. We ga gaan genieten, want dat is, iets, manier, ja. Ja, dat is iets wat zij ook wilt, want zij... De foto staat achter ons en die denken ook van pas op, doe normaal, want anders wordt er weer gepest. Ik hou jullie in de gaten. Precies. Nou, we weten het hoor. Als iets mislukt, geloof mij, dan is Jans in de buurt. Want echt, dan gaan er weer hele rare dingen gebeuren, dat voel ik aan mijn water. Ja. Ja, de vorige keer gebeurde het. Zal het niet liggen, de vorige keer was het ook zo. De vorige keer was het ook zo en dat was Jans in de buurt. Heel bijzondere ding, maar heel eerlijk gezegd, ik denk niet dat er veel misgaat. Ik denk namelijk dat Jans een beetje mee is. Jans is mee. Ik denk dat Jans een beetje mee is. Jans zit gewoon boven te kijken. Die is bij zo. Die zit lekker bij papa goed. En mama. Nou, we gaan de tweede uur natuurlijk veel meer aandacht gaan beschenken. Heb jij nog natuurlijk een leuke anekdote? Denk je van, nou, ik wil iets kwijt. Schrijf het, mail het naar ons. En dat kan je natuurlijk doen via radiopuurhollands@live.nl. Nou, doe maar naar info@radiopuurhollands.nl. Dat mag ook. Daar heb ik ze allemaal binnengekregen. Ja. En doe je het via een verzoekje, mag ook. Dan is alsnog de vraag, stuur het ook alsjeblieft even naar info@radiopuurhollands.nl. Ja, dus de tweede uur natuurlijk helemaal gewijd aan Jans. Dus heb jij een leuke anekdote of je wilt iets vertellen. Dat mag natuurlijk ook via de verzoekserver. En mail dat ook even naar ons, want dan kunnen we een bundeltje maken. En dat natuurlijk aan een oudersgever. Precies. Dat is de bedoeling. Goed, nou, we gaan beginnen met muziek, hè? Jazeker. En let op, de tweede uur wordt nu al gerecord. Maar de tweede uur wordt natuurlijk gerecord door phga.nl. Ja. En daar wordt een mooi cd'tje van gemaakt. Dat moeten we niet vergeten. Natuurlijk, hè? Goed, nou, de zomer is voorbij. Echt waar. Ja. De Sinterklaas is in het land. Ja. En ik heb Ali B met Sommertijn. Heerlijk. Ja, heerlijk. Uit je mond trekt de vloer met de kind rond. poets je tanden en lach in de spiegel aan de wand. Hoe je morgen de dag is weer begonnen. Ja, het is 13 november 2011. En we willen natuurlijk voor afgelopen vrijdag nog Harry bedanken dat hij het over heeft genomen. Ja, zij moesten weer zo nodig weg met de drive-in-show. Ja, moet ook gebeuren, hè. De dag is weer begonnen. Hij deed leuk, die Harry, hè? Ja, hij deed wel hartstikke leuk. Stiekem geluisterd hier en daar. Ja, eventjes met een oortje denk je van Harry Nostalgie. Goed, dat was natuurlijk afgelopen vrijdag. Straks is natuurlijk om 7 uur. Nagedachtenis van Jans. In memoriam. Ja, dat bedoel ik. Nou, ik heb nu al lood in mijn voeten. Ja. En ik geloof de meeste mensen. Ja, Harry ook, die zegt het op de chat, die heeft het ook... Heel moeilijk. Ja, ik zal er even een muziekje achter gooien. Ja, heerlijk en, is dat. Ik zeg, hou op, geloof dat mijn tranen nu al hoog zitten. Hij zegt, redden jullie het wel of moet ik die kant op komen? Denk niet dat het nodig is. Hè? Nee, Harry. Dat is heel lief van Harry. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Goed, nou, tot in de uur toch een beetje een luchtige muziek. We gaan ons een beetje voorbereiden op het natuurlijk voor 7 uur. Ja. En dat wordt natuurlijk allemaal opgenomen door onze grote vriend Cloud. Die ja, is geweldig fan. Leuk dat hij zo meedenkt en dat hij zo meedoet. En wat zeg hij maar, al heeft gemaakt, want wij hebben het al gezien. Hij heeft het al klaar. Ja. Alleen nu de opname nog. De CD is al klaar. Alleen de opname moet er nog even opkomen. Oh, het man, zit er wat mooi. Schitterend uit. Ja. Ik kan je wel vertellen, Cloud, namens Tini en Henk zijn je ongelooflijk dankbaar. Dat weten we nu al. Dat weet ik zeker. Ja. Dat weet ik zeker. Absoluut. Goed, nou even iets luchtig, dacht ik. Luchtig. Ja. Sneller slaan, blijf vannacht bij mij. Wow, liefste blijf bij mij, kom op en vrij met mij. Wow. Blijf bij mij, de hele nacht bij mij, voor altijd zij aan zij. Kussen wij daar bij volle maan. Jouw temperament is zo ongekend. Ik laat jou nu nooit meer gaan. Blijf vannacht bij mij. Wow, maak mij de dag toen vrij. Wow, maak mij de dag toen vrij. En laat me zien wat liefde is. Dans met mij. Neem ze even op die telefoon. Nee, ik zie het al. He? Ik neem hem niet op. Hoe zou het niet? Ja! Hier is de Maroe. Alsjeblieft niet. Jawel, jawel. Nee, wacht even. Nee, want jij gisteren het onder kon echt niet, man. Nee, maar deze is heel keus. Heel keus? Ja, jongen, luister maar. Gewoon heel keus. Oké. Okay. Ik stap mijn vuistje in je kat. Hoe gaat het doet het? Au. Tamaro. Oh, wat doet dat? In je kat. Tamaro. Ik stap mijn vuistje in je gat. Ja, dat doe je niet op de radio. Kappen ermee. Het zat er net lekker in. Ja, ja, ze zijn elke keer hetzelfde natuurlijk met die Maro. Daar ben je dat strontje blauw van. Ja, hij zat er net lekker in. Ja, zodra we natuurlijk in de uitzending zijn, dan komt hij weer even langs. Misschien moeten we het programma maar weghalen, dat hij niet meer weet wanneer we uitzenden. Ja, misschien is dat een optie. Een optie, je weet het natuurlijk niet. Goed, beste luisteraars, heb jij nog niet gestemd op Radio Puro? Anders we kunnen ons bijna niet ik voorstellen. Ik ook niet, kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen. Maar goed, je kan het vergeten zijn, dus even snel stemmen. Even klikken, klakken en ja, zit erop. Hè. Even naar de website www.radiopuurholland.nl. Ja. En dan hoef je alleen maar klik hier aan te klikken en de weg wijst het vanzelf. En dat doe ik natuurlijk ook even op de mensen die nu

natuurlijk was dat Frans Bouwen met Mijn Hart Gaat Zo Tekeer. Ah, ik vind het zo'n lekker nummer, hè? Ja, het is een lekker nummer van Fransie, ja. Fransie Bouwen. Goed, het is 6:58, liefst maar weer op deze zondagavond. Jouw zondagavond express natuurlijk vanavond met Laura. En Marco. En Marco. En we zijn er vanavond natuurlijk tot 8:00 en om 7:00 natuurlijk speciaal voor Jans, hè? Ja, speciaal voor onze Jans. Ja, speciaal voor onze Jans. Goed, je hebt Reu en Jurgen Kleinen klaar staan met Schoener, Schoene. Schoene. Schoene. Schoene. Schoene, Schoene. Ja. Ja? Ja. Is die leuk? Weet ik niet. Het zat er net lekker in. Ja, Doemaru zat er net even lekker in. Doemaru, die zit overal in. Oh, die staat even lekker in Frans Bouwer natuurlijk. Ik heb geen idee. Oh, ik het zal zo kunnen natuurlijk. Goed, Jurgen Kleinen zat hier voor je klaar met Zigeuner. Is Schone. En daarna natuurlijk Gerard Joling. Jouw ogen hebben geen geheimen. Oei, oei, oei. Wat leuk, hè? Nou. Ik zou zeggen, gooi hem erin, is gezellig. Nou, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, natuurlijk. Echt. Ah, wat lekker, hoor. Zigeuner schone, vrouw van mijn dromen, lieve schuur werd door mijn aderen stromen. Ik mijn snaren om te bedaren, zijn liefde vol, mijn lieve schiet voor jou. Jouw ogen met je donkere haren, als zij speelt op mijn muziek en gitaarsnaren. En dan zullen de blozen, heeft mijn hartje gekozen. Voor jouw charmes en je pure romantiek. Veel ik zag hier je heupen en je glanzende benen. Van het kuiltje in je wang tot aan je tenen. Oh, wat zei ik te beven, dat ik dit mag beleven. Want mijn vorm voor jou, die wordt nu werkelijkheid. Zigeuner schone, vrouw van mijn dromen. Liefde stuur, voor ik door mijn aderen stromen. Heb ik mijn snaren, om te bedaren. Speel liefde voor mijn liefdeslied voor jou. Kijk met je kleren, in zwoele nachten. Alleen jij speelt nu nog maar in mijn gedachten. In volle extase, nee, ik kan niet meer zonder. Laat dit geluk voor ons voor eeuwig zijn. Zigeuner schone, vrouw van mijn dromen. Liefde schuur, voel ik door mijn aderen stromen. Kijk ik mijn snaren, om te bedaren. Speel ik liefde vol, mijn liefde ziek voor jou. Zo. van Gerard Joling. Jouw ogen hebben geen geheimen meer voor mij. En je mag ook je verzoekjes doorsturen natuurlijk via Radio Noordzij. Jazeker, ja. Want elke vrijdag, zondag en maandag worden wij natuurlijk doorgestreamd door Radio Noordzij. Nee, ja. Wat leuk zeg allemaal. Ja, geweldig toch? Ja, gezellig. Dat vind ik best lief. Ja, dat is het ook. Het hoeft niet namelijk. Nee, maar wij zijn ook lief. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wij zijn ook lief voor hem, hij is lief voor ons. Kijk, mes snijdt aan twee kanten zeg ik altijd. Precies. Goed, dat was Gerard Joling. Jouw ogen hebben geen geheimen meer voor mij. Helemaal nee, niet. Helemaal niet. Wij hebben nog Spargo voor je klaar om de klok van 7 uur. Met You and Me. You and Me. You and Me. Toch? Baby, you and me. Let's try to talk it over. Ja? Baby, can you see? Ja? Meer weet ik niet. Oké, nou, daar hebben we hem gedraaid. Wat was hem niet? Niet. Nee, doe me niet. Niet? Nee. Waarom niet? Voelt mooi. Hè? Voelt mooi. Ik vind geen ruk aan hoe je nee, het zingt. Nee, ik vond het ook niet mooi. Nee, waarom draai je hem dan? Ik heb niet gedraaid, ik heb gezongen. Ja, dacht oh ja, dat, natuurlijk. Oh, jij dacht ja, dat het Spargo echt was. Maar dan vond ik het wel mooi. Als je het verschil niet herkende, dan was het mooi. Ja, en dan ja. Ik moet daar iets op zeggen. Nee joh, ben je gek. Ben je gek? Ja, nee. Ben je gek? Nee, ja. Nee, ik doe ja, maar niet. Ja, ben je klaar met zoeken? He? Want ik hoor het alweer nou, aan je. Nou, nee, ik heb al een nummer klaarstaan hoor. De Elton John medley van de Toppers. Nou, geweldig. Dat is leuk, hè? Wat leuk. Ah, je vindt het weer geen ruk oh, aan wat zeker, hè? Leuk, ah, wat heerlijk is dat dan. Enig. Ik vind hem enig? Geweldig. Ja, vind ik het ook. Erwin zegt, ik ben altijd lief. Klopt, wij ook. Is Erwin lief? Jawel. Ah, oké, okay, vooruit. Ik vind hem wel. Nou, is een fijne kerel. Ja. Ja. De Toppers. To be heard, what do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's so hard to say, it's a sad, sad situation, and it's getting more. Ik zou zeggen, trek even wat uit. Even wat uit. There's a calm surrender to the rush of pain. When the heat of a rolling wind can be turned away, and a changing moment, and it sees me through. It's enough for this restless worry just to be with you. Spargo met You and Me hier op je radio. Goed, het is 6:50, maar liefst maar weer op deze zondagavond, 13 november 2011. Natuurlijk, gisteren was Sinterklaas in het land. Ja, wat leuk, hè? We hebben gekeken. Sinter-Nicolaas. Het is zo leuk om hem te zien na hem aan de telefoon te hebben gehad. Ja, precies. Ja. Ja, en dan hebben ze een speciale vlag. Hier stond de verkeerde kant op ook. Maar gelukkig waren er Pieter erbij. Hè? Dat nou, is echt, gelukkig. Ik stond wel met spanning in. Ik denk van, oh god, als ze Pieter erbij zijn. Maar, echt, ik zag hem staan. Ik denk, oh, daar heb je hem weer. Wie? Sinterklaas natuurlijk, want daar hebben we het over. Ja, nee, daar hebben we het natuurlijk niet over. Ja, ik denk, ik vond het wel... Ik vond het wel wat hebben natuurlijk. Ik vond het spannend hoor. Wat vind je het spannend, Sinterklaas? Ik vind het spannend. Van Sinterklaas. Sint-Nicolaas. Ja, leuk. Sint-Nicolaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje. Ja, dat was het. Heel veel kinderen zijn natuurlijk met spanning. Ze hadden wel mooi weer, hè? Dat is, prachtig, hè? Dat mag ook wel gezegd worden, want dat is ook niet overal mooi weer geweest. Nee. Nee. Oh, weet ik niet. Ik ook niet. Ik zeg het even. Ah, oké. Okay. Je denkt om de tijd vol te kletsen en zo. Nou, ik denk wel, Tjart, ik lul de tijd even vol. Maar ik zocht even naar een Sinterklaasnummer. Ah. En normaal gesproken... Heb je hem zo patpoem in één keer. Ja. En nu moet je hele bestand langs. En nu moet ik de hele bestand langs gaan lopen. Dat is echt ongelooflijk. Nou. Typ even in, Sinterklaas of zo. Misschien dat we eventjes wat snel wat vinden. Oh, ik denk, het is natuurlijk wel net zo leuk dat we Sinterklaas nummer gaan draaien. Als we een Sinterklaas nummer. Ja, dat is echt... Gaan we met z'n tweeën zoeken? Nou, dat wordt gezellig. Tweeën zoeken? Sinterklaas nummer met z'n tweeën zoeken? Ja? Ik heb geen idee. Nee, je snapt er ook geen ruk van wat ik zeg. Ik snap er helemaal geen ruk van wat je zegt. Ik herhaal je eventjes, dat is misschien wel leuk natuurlijk. Ik zie wel allemaal kerstnummers, maar ik weet niet wat Sint-Nicolaas is gebleven hoor. Zou hij alles weggehaald hebben of zo? Nee, ik weet het niet. Het is echt. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Hè? Ik ook niet. Echt waar niet? Nee. Ah nee, ik weet het ook niet. Ik denk echt dat van... Kijk eens wat veel ik er heb. Wat hè, Sinterklaas kapoentje? Sinterklaas kapoentje, ja vast. Ik denk, gooi eens even Sinterklaasje bonne. Hebben we ook nog Sinterklaasje bonne. Ik heb hier ook een Sinterklaas Megamix. Ja, die moeten we even hebben. Sinterklaas die Megamix, die moeten we even hebben. Nou. Dat is natuurlijk wel leuk, Sinterklaas Megamix. Sinterklaas in de mix. In de mix. Dat is natuurlijk wel leuk, Sinterklaas in de mix. Sinterklaas in de mix. Sinterklaas in de mix. We gaan hem er eens even geef niks, geef niks. Zijn tijd kost toch geen drol, joh. Daarom, joh. Sinterklaas in de megamix. Sinterklaas in de megamix. Nou, voor alle kleine kindjes onder ons, misschien ook voor de volwassenen onder ons. Nou, daar komt je aan, hè. Wat is Sinterklaas megamix? In de megamix. Als je het doet. Ah ja, dit is hem. Ja. Gezellig, hè. Leuk, hè. Sinterklaas in de town. Lekker, speculaties erbij. Lekker, hoor. Ah. Wordt u gezegd onder een map in kindermap? Ja, gevonden. Gevind. Henri. Zat er net lekker in. opeens alle lieve kinderen. Hier hangt iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Misschien komt dat wel door dit mooie theater. We hadden jou ook wel verwacht, maar dan niet later. Maar ik zag die kinderbedjes staan besloten om even langs te gaan. En kwam terecht hier op dit grote feest. Nou, heel erg vinden wij dat niet komt binnen, beste kinderen. Oké, de kopje. Over Sinterklaas. Oh, wat een feest. Die was er natuurlijk gisteren in het de landen gekomen. Heerlijk, heerlijk. Leuk voor de kleine kinderen. We gaan ons opmaken voor het tweede uur. En ik kan je vertellen dat wij met z'n allen, denk ik, nou, lood in ons schoenen zitten op dit moment. Kleverige handen. En gaat het fout? Ja, gaat het fout? Dan gaat het fout. We gaan ons best doen. En let op, het wordt ook natuurlijk opgenomen door pha.ga.nl. Dus ja, via cloud. Dus nou, we gaan ons langzaam voorbereiden. Gaan ons niet veel lasten vallen op de MSN. Want tenzij je een leuk gedicht hebt voor Jans, dan mag dat zeker. En dan is het hele uur is gewijd aan Jans. En alle verzoekjes mogen natuurlijk wel voor Jans. Ja. En alles wat wij draaien is uiteraard gewoon voor Jans. Dus ik hoop, en ja. Jans. En ik moet er even bij zeggen, ook voor Peter en Zil. Klaar, ja, die precies. Nee, precies. Dus we gaan ons voorbereiden. We hebben er moeite mee, maar we gaan ons best doen. Tot straks.